Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah iki cihanın hayırlarına cümlenizi erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden Kur'an ile bir hacı teyzenin açtığı sayfadan, Kur'an ile çıkmış sayfadan bazı hadisleri size nakledeceğim. Birinci hadis-i şerif okumak istediğim Cabir radıyallahu anh'ten Deylemi tarafından kitabına alınmış bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La birre eftere min birri ehlil kubur ve la yasilu ehlel kuburi illa müminun. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Hani geçtiğimiz günlerde hocamız Cennet Mekan, Rahmetullah Ali, Mehmet Said Kotku hocamızı anma toplantıları oldu. Türkiye'de, İstanbul'da, başka illerde, Amerika'da, Avustralya'da, efendim Avrupa'da. Yani vefat etmiş bir kimseyi anmak. Tabii çok sevdiğimiz büyüklerimiz. Bunlar güncel faaliyetlerimiz olduğu için bu hadis-i şerifte ona denk geldi. Kur'an ile açılmış sayfadan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La birre, bir iyilik yoktur. Efdala min birri ehlil kubur. Kabir ehline karşı yapılan iyilikten daha faziletli bir iyilik yoktur. Ve la yaselu ehlil kuburi illa müminun. Kabir ahalisine ziyareti ancak mümin yapar. Yani onlara efendim ziyaret, yoklama, dua, efendim hediye göndermeyi ancak mümin olan insanlar yapar. Mümin imanı kuvvetli olan insan yapar buyuruyor. Biliyorsunuz bir kelimesi R harfi iki tane yani şeddeli diyoruz Arapça. Birrün yani iyi olmak, iyilik yapmak manasına gelen bir kelime. Efendim iyilik yapan kimseye de berrün derler. Efendim yani berren bir valideyhi. Anne babasına iyilik, iyi muamele yapan bir evlat. Berren bir valideyhi. Anasına babasına iyi davranan evlat demek oluyor. Efendim umumi manasıyla da her şeye, herkese karşı iyi davranan, iyilik yapan, iyi muamele yapan kişi demek. Burada anlatılan, Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifinde anlatılan kabir ahalisine, kabirlerde gömülmüş, yatmakta olan istirahatgahında efendim, yatmakta olan insanlara yapılan iyilik. Efendim, bundan daha faziletli iyilik olmaz buyuruyor Efendimiz. La nafiyetül cinstir. La birre, hiçbir daha güzel iyilik yoktur. Eftale min birri ehlil kubur. Kabir ehline yapılan iyilikten başka. Tabi insan kabir ehline ne iyilik yapar? Kabir ehline bir kere onun namına yapılan ibadetler, hayırlar, efendim bağışlar ona gider bir kere. Yani mesela onun namına çeşme yapsa, sevabı ona gider mi? Gider. Peki söylemedi, söylemese bile gider. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında Sa'd isminde bir kimse aynen bu durumda Peygamber Efendimiz'e gelmiş sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Demiş ki ya Resulallah benim annem vefat etmişti. Bana herhangi bir tavsiyesi, vasiyeti yok ama ben düşünüyorum. Onun namına bir çeşme yapmak istiyorum. Yapsam sevabı anneme gider mi? Buyurmuş. Peygamber Efendimiz de evet gider, sen o hayrı yap diye teşvik eylemiş. Demek ki söylemese bile kişi geride kalan sevenlerinin onun namına yaptığı bir hayır, bir iyilik, bir bağış, efendim bir güzel efendim yardım sevabı ona ulaşıyor. Tabii böyle bir şey yapabilir insan. Başka ne yapabilir? Kur'an okur. Kur'an okur, hatim indirir, sevabını ona bağışlar. Artık hocamıza okunan Kur'an-ı Kerimlerin efendim sayılarını toplayamıyoruz yani. Vefatında da öyle olmuştu. Rıza Çölde Hoca Hacı Bayram minberinden hayretlerini ifade etmişti. Bir de Allah onun dilini dolaştırdı. Efendim bin misli fazla olarak şey yaptı. Efendim rakamı Allah fazla söylettirdi. Biz de tebessüm ettik. Zaten rakam çoktu ama O artık bin misli fazlasıyla, binle çarpılmış şeyle söyledi. Herhalde onda da bir hikmet vardır dedik. Şimdi tabi Kur'an okumak, tesbih çekmek, selatü selam getirmek, onun namına yemek pişirmek, dağıtmak vesaire, bu bir iyiliktir. İyiliğin çeşididir bunlar. Efendim, Peygamber Efendimiz hadisi şerifin devamında bir de işaret buyuruyor, ki وَلَا يَسِلُوا اَهْلِ الْقُبُورِ اِلَّا مُؤْمِنُونَ kabir ahalisini ancak efendim mümin olan kimse yoklar. Kabirdeki kimseleri sıla-i rahim, yani hani sıla-i rahim nedir? Sıla-i rahim. Rahim akraba. Akrabaların ziyareti demek, kollanması demek. Kabir ehlinin sılasını, yani onu ziyareti, ona ikrama ancak iyi mümin yapar. Tabi bu da nasıl olur? Sıla-i rahim nasıl oluyor? Akrabaya gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Selamun aleyküm, hoş geldin, hoş bulduk amcacığım, dayıcığım, halacığım, teyzeciğim, nasılsın, iyi misin? Seni ziyarete geldim, ver elini öpeyim, Allah senden razı olsun filan. Yani sıla-i rahim bir ziyaret manası var, bir de al teyzeciğim, al halacığım, sana şunu hediye getirdim, şunu ihtiyacına harca, efendim şu parayı şunu al. Yani tabi maddi bir ikram, bağış da olur. Çünkü sıla aynı zamanda bağış manasına geliyor. Şimdi kabri ziyaret de önemli. Peygamber Efendimiz kabir ziyaretinde hadis-i şeriflerinde tavsiye buyurmuş. Kabir ziyaretinin insanın ruhunu incelttiği, kendisini rikkat sahibi ettiği, yani hassaslaştırdığı, kalbini incelttiği, efendim duygulandırdığı, faydalı olduğu, ibretli olduğu efendim belirtilmiş oluyor hadis-i şeriflerde. Demek ki vefat eden bir kimse için yapacağımız şeyler bir, onu ziyaret etmektir. Mümkünse aynı şehirdeyse, kolaysa efendim özellikle cuma günü kabir ziyareti sevap, efendim onu ziyaret etmek lazım. Sıla-i efendim kabir oluyor. Sıla-i rahim olmuyor da bu sıla-i kabir oluyor. Kabri ziyaret etmek lazım. Allah razı olsun. İstanbul'daki kardeşlerimiz Süleymaniye Camii'ne giderler. Hocamızın kabri de çok güzel yerde. Efendim ziyaret ederler. Ziyaretlerini Allah kabul etsin. Düzce'de bir imama uğramıştık. Bir arkadaşıyla, İzmir'deki bir arkadaşıyla, kendisi de aslında Bolulu, efendim Muhittin Efendi'nin müridanından, yani bizim hocamızın kendi müridi de değil ama mübarek bir zattır diye ziyaretine gitmiş. Ben de o İmam Efendi'nin camisinde Düzce'den geçerken namaz kılmıştım. İşte kimsiniz, hoş geldiniz, Allah kabul etsin derken bizim kim olduğumuzu anladı. O da anlattı, işte bir gün dedi Mehmet Said Efendi Hazretlerinin ziyaretini yaptık bir arkadaşla dedi. Akşamleyin rüyasına girmiş hocamız, teşekkür etmiş ziyaret ettiği için. Tabii bu uyanınca memnun olmuş. Efendim ertesi gün arkadaşına demiş ki Mehmet Said Efendi Hazretleri ziyaretimizden memnun olduğunu işaret buyurdu. Rüyama girdi, teşekkür etti demiş. Efendim karşısındaki arkadaş da gözleri açılmış böyle, elinin dizine hayretle vurmuş. Vay ya demiş. Benim de rüyama girdi. Bana da teşekkür etti demiş. Tabii hocamız rahmetullahi aleyhin şeyi, kerametleri vefatından sonra da devam ediyor. Allah razı olsun. Allah iyi kullarının yolundan ayırmasın. Onun anılmasında ne var? En önde gelen sebep ne? Başka insanlar da iyi insan olsun. Yani bak Allah'ın sevgili kulu olmak ne kadar iyi. Aradan 19 sene geçti. 1980-1999. 19 sene geçti. Muhabbet artarak devam ediyor. Efendim anmalar, hatimler, zikirler, tesbihler rakamlara sığmıyor yani. Dünyanın her yerinden sevgi dalgaları, efendim ırmakları, pınarları hocamıza efendim sevaplar gidiyor tabii. Hepsinin sevabı gidiyor. Bunu da yapmanın iyi bir şey olduğunu bu hadis-i şerif gösteriyor. Yani kabir ehlini böyle ona iyilik yapmak, sevindirmek, ziyaret etmek, bir hediye, manevi hediyeler vesaireler vermek. Bunlar yok. Kapandı mı? Evet. kabir ehlini ziyaret etmek, efendim uzaktan okunmuş hatmi ona göndermek, efendim salatü selamlar, zikri tesbihat yapıp, efendim 70 bin kelime-i tevhid, efendim 1001 ihlas-ı şerif vesaire, efendim ona göndermek, onun namına efendim kurban kesmek, hayır yapmak, sadaka dağıtmak vesaire, bunların hepsi efendim onun ruhuna gidiyor. Efendim ve bunları yapanın da iyi bir iş yaptığını bu hadis-i şerif gösteriyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Efendim bu sevginizden, bu gayretlerinizden dolayı Cenab-ı Hak da sizi sevsin. Büyük mükafatlar ihsan eylesin. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Sayfada çıkan olan, çıkmış olan hadis-i şeriflerden efendim ikincisine geçiyorum. Peygamber Efendimiz İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre, tabi İbni Ömer deyince Abdullah İbni Ömer hatırımıza geliyor. Büyük sahabi, hadisleri çok rivayet etmiş bir mübarek kimse, Allah şefaatine ertesin. Buyurmuş ki, İbn-i Neccar kitabını almış. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki onun rivayet ettiğine göre. Yani dinleyen, rivayet eden Abdullah İbni Ömer. La bütte min hasfin ve meshin ve recfin. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ نَعَمْ اِذَتْ تَخَذُ الْقَيْنَاتِ وَاِسْتَحَلُّ الزِّنَا وَاَكَلُ الْرِبَا وَاِسْتَحَلُّ السَّيْدَ فِي الْحَرَمْ وَلُبْسَ الْحَرِيرِ وَاِكْتَفَ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ. Bu hadis-i şerifte öteki şeyler, hadis sayfadaki öbür hadis-i şerifler efendim konuları itibariyle bu daha önemli olduğu için bunu öne aldım. Sayfanın 10. hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la bütte min hasfin ve meshin ve recfin. La bütte demek muhakkak olacak demek. Çare yok. Mutlaka olur, olacak demek. La bütte min hasfin ve meshin ve recfin. Hasf olacak, mesh olacak, reşf olacak. Bunda hiç çare yok. Muhakkak bunlar olacak. Ne demek hasf? Hı harfi, sin harfi, fe harfiyle. Hasf ne demek? Efendim, yere batması demek. Arazinin efendim yere batması. Hasefe, hasefna bihi ve bidarihil art. Karun'un kendisinin ve evinin yere batırıldığını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Hasefe fiili. Yani bir şeyi yerin dibine geçirmek, batırmak. Hasıf olacak. Başka? Mesh olacak. Mim, sin, hı harfi. Yani bu hı harfi hırıltılı Arapçada olan bir harf. Türkçede de yasak, yapmak filan gibi bazı bölgelerde bulunan bir harf. Mesh de ne demek? Bir varlığın, bir insanın suretinin başka bir hayvan suretine dönmesi demek. Yani insanken maymun suretine dönüyor. İnsanken hınzır, domuz suretine dönüyor. Buna da mesh derler Arapçada. Bu ümmette yere batma olacak. Suret değiştirilip böyle istenmeyen bir kötü hale gelme olacak. Ve recif. Recif ne demek? Recif de sarsılmak, sallanmak demek. Yani zelzele kastediliyor olabilir. Efendim tabi bu sarsılmadan yevme tercüfür racife tedbe uhar radife. Kıyamet kopacağı zaman yeri şöyle sarsan bir sarsıntı gelecek, arkasından bir sarsıntı daha gelecek diye efendim Nazihat suresinde de geçiyor. Galiba 6. ayet-i kerimede geçiyor bu kelime ismi faiz halinde. Yani yere batma olacak, suretlerin çirkin bir surete döndürülmesi olacak ceza olarak ve sarsıntı olacak ceza olarak. Hiç şüphesiz olacak. Çare yok, olacak. La bitte muhakkak olacak demek. Kâlu ya Resulallah fi hazihil ümme. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Bu mübarek ümmette de mi olacak bu? Yani ümmeti Muhammed'de, bizim ümmette de mi olacak? Eski ümmetlerde olmuş. Çünkü eski ümmetlerde Allah'a asi olanların, Allah'ın Celle Celaluhu emrini dinlemeyenlerin efendim maymunlar ve domuzlar haline getirildiğini bildiren rivayetler, hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler var. Bu ümmette de mi olacak ya Resulallah diye sordular. Efendim bu arada tabii bu suretin değiştirilmesiyle ilgili aklıma geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi karı koca Habeşistan'a gidiyorlarmış. Kureyş'in zulmünden, baskısından kurtulmak için. Hanım rüyasında kocasının yüzünün simsiyah olduğunu görüyor. Allah Allah, bu rüya niye alamet? Ertesi gün uyanıyor ki kocası diyor ki, bak biz burada hicret ettik, Mekke'den ayrıldık, Habeşistan'a geldik. Efendim ben eskiden beri düşünüyordum zaten Hristiyan olmayı. Bak burası da Hristiyan bir ülke, hükümdar da Hristiyan. Gel biz Hristiyan olalım, rahat ederiz. Efendim bu sıkıntılardan kurtuluruz diye teklif ediyor o hanımına. Hanımı da o gördüğü rüyayı anlıyor. Ha, demek yüzünün bunun rüyada kara olması bu irtidadından dolayı, efendim İslam'dan ayrılmasından dolayı diye reddediyor, kabul etmiyor. Ondan sonra dönüyor Mekke'ye. Cenab-ı Hak da onu Peygamber Efendimiz'in eşlerinden birisi olmaya efendim nasip ediyor dininle bağlılığından dolayı. Yani maddeten manen kötü işler yapanların yüzleri değişiyor. Böyle bir rüyada aklıma geldi bu arada. Onu da söylemiş oldum. Şimdi bu ümmette de olacak mı bu şeyler? Eski ümmetlerde olmuş, okuyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. Bu ümmette de olacak mı diye soruyorlar. Kale neam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evet olacak. Ne zaman? İzette hazul kaynan. Kaynan veya kaynat. Efendim burada nun ile yazıldı diye altına izah vermiş ama tehlisi de var. Bu kelime şey demek. Yani şarkıcı, cariye, köle, kadın demek. Her devirde tabi biliyorsunuz çalgı var, eğlence var, şarkı var, türkü var, kadın oynatmak var efendim filan. Ama bunlar İslam'da tabi günah. Şüphesiz efendim böyle ahlaksız efendim şeyleri, efendim ahlaksızca olan işleri yapmak doğru değil. İslam'da bir kadının sesi de muhteremdir. Mahreminden başkası duymaması lazımdır. Eski hoca kardeşlerden birisi anlatıyordu. Biz küçükken diyordu, İstanbul'da annemiz bizi çağıracağı zaman mahallemizde oynardık sokakta. Cama çıkıp da bangır bangır bağırmazdı sesim namehram diye. Efendim kapının arkasında bir halka vardı. Tak tak tak tak onu vururdu bağırmak yerine. Biz o sesten annemizin bizi çağırdığını anlardık, giderdik diye anlatıyor eskiden. Bunlara çok dikkat edilirdi. Tabii şimdi İslam'a göre hareket azaldığından, Batı adetleri geldiğinden her şey var. Yani İslam dinine göre haram olan, yasak olan, çirkin olan, günah olan şeyler de yapılıyor. Ama yapılınca ne olur? İzzette hazül kaynat. Yani şarkıcı eğlence olsun diye, keyif olsun diye şarkıcılar edindikleri zaman bir. Vestahallül zina. Zinada mahsur görmedikleri, zinayı yapmayı adeta caiz gördükleri zaman. Halbuki zina büyük günahlardan birisidir İslam'da. Kişinin efendim ancak namuslu olarak yaşaması vardır. Ancak namuslu bir şekilde, meşru bir şekilde nikah ve düğünden sonra efendim evlenmek vardır. Evlilik dışı şeyler, ilişkiler, efendim öncesi sonrası evliliğin esnasında bunların hepsi İslam'da yasaklanmıştır. Efendim bir adab gelmiştir, ahlak gelmiştir. Efendim ailenin korunması için efendim şiddetli efendim hükümler vardır bu hususta. Bu zinayı helal saydıkları zaman iki. Ve ekelür riba ve faizi yedikleri zaman. Biliyorsunuz İslam'da faiz haram. Şimdi medeni kanunda serbest bankalar var. Efendim para verildiği zaman faiz oluyor, alınabiliyor, yenilebiliyor. Bazıları sermayelerini alıyorlar, oraya koyuyorlar. Efendim bir gelir diye onları yiyorlar. Ama İslam'da paranın çalıştırılması var, ortaklık var ama paranın faize verilmesi, faizin yenilmesi İslam'da yasak. İslam ayrı bir efendim düzen getiriyor, iktisadi düzen getiriyor, dürüstlük getiriyor. Haksız kazancı kökünden, temel felsefesinden efendim engelliyor. Faiz diyor, birisi çalışmadan sırf parası olduğu için efendim aldığı bir şeydir. Tabi buna itiraz etmişler. Peygamber Efendimiz faizin haram olduğunu söylediği zamanda da itiraz edenler olmuş. Hatta demişler ki Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre innemel bey'u mislül riba. Alışveriş de faiz gibi bir şeydir. Faiz de alışveriş gibi bir şeydir. Yani ikisi de işte bir muamele demişler. Ama aynı olmadığından Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ve ehallallahul bey'a ve harramer riba. Hayır, aynı değildir. Allah alışverişi, ticareti meşru kılmıştır, teşvik etmiştir, sevaptır, meşrudur, kâr konulabilir ama faizi haram kılmıştır. Para efendim öyle zahmetsiz kazanılmayacak, çalıştırılacak, ticaret olacak, o zaman meşru oluyor, öteki türlü olmuyor. İslam'ın görüşü bu. Yani İslam ayrı bir efendim ahlak sistemi getiriyor ve böyle buyuruyor. Şimdi tabii faizi yiyecekler demek bu. Yani yiyeceklerini de Peygamber Efendimiz bildirmiş oluyor. Zinayı da meşru, mahsursuz göreceklerini de anlamış oluyoruz bu ifadelerden. Efendim, çalgıcı kadınlar edinecekler, onları dinleyecekler, onların etrafına toplanacaklar, çağıracaklar, kiralayacaklar belki. Efendim, olan şeyler, gördüğümüz şeyler. Efendim, zinayı olacaklar, mahsursuz görecekler, yapacaklar. Efendim, tabii Türkiye'de az çok yine örften, adetten gelme kanunlarda da yani zina bir suç olarak zikrediliyor. Kocasını o halde efendim tespit ederse bir kadın mahkemeye müracaat edebiliyor veya adam tespit ederse karısını mahkemeye veriyor. Bir suç olarak efendim değerleniyor. Sonra faiz yemek. Faiz yemek şimdi kanunlara göre efendim uygun görülmüş ama İslam yemeği uygun görmüyor. Vestahallus sayde fil haram. Harem-i şerifte avlanmayı meşru, mahsursuz gördükleri zaman. Biliyorsunuz Harem-i Şerif yani Mekke-i Mükerreme'nin çevresi. Efendim orada oraya giderken ihrama girecek, efendim saygıyla girecek, ibadet duygusuyla girecek, otlarını bile koparmayacak, hayvanlarını bile avlamayacak. Hatta av hayvanını birisine bile, bak şurada tavşan var, şunu avla bile diye göstermesi doğru değil. Şimdi bu Allah'ın yasak kıldığı bir şey. Mekke'ye mahsus bir takım hürmet, efendim şartları, kuralları. Onu da aldırmıyorlar, onu da Harem-i Şerif'te avlanmayı da yapmaya başlıyorlar. Demek ki yapacaklar, aldırmayacaklar. Ben şeyi gördüm, Arafat'ta efendim adamın birisi, hacılar Arafat'a çıktığı zaman herkes ihramlı ya, hac günü artık Arafat'ta, Arefe günü, oraya çıktıkları zaman çeşme başına efendim yuvarlak aynayı yerleştirmiş, yüzünü sabunlamış, sırtında efendim ihramı, sakalını tıraş ediyor. Diyorlar ki hacı sakal tıraş etmek yok burada, ne yapıyorsun? Ben anlamam diyor, alışmış tıraş olmağa, efendim sinek kaydı. Ben anlamam, benim aklım ermez diyor. İyi ama sen dinin kurallarını kendin koymuyorsun. Buranın efendim haccın önemli işlerinden birisi bu ihram. İhramın da yasakları var. Herkes riayet ediyor. Sense mahsur görmüyorsun. Mahsur görmeyebildiğini görüyoruz. Demek ki ihramlıyken tıraş olmayı mahsurlu saymayan acayip hacılar çıktığı gibi Harem-i Şerif'te avlanmayı da mahsurlu görmeyen insanlar çıkacak demek ki. Dinin kuralları unutulacak. Ve lüfsel harir ve ipekli giyilme olduğu zaman İslam'da erkeğin ipekli giymesi haram. Şimdi serbest. Şimdi herkes giyiyor. Hatta ipekli çok pahalı olduğu için ipekli gömlek damat gömleği oluyor. Efendim çok pahalı oluyor. Çünkü serin tutuyor. Çünkü tiril tiril. Çünkü güzel vesaire. Ama İslam gösterişi efendim sevmediğinden, tevazu teşvik ettiğinden, ayrı bir dünya görüşü olduğundan, altın takmasını uygun görmüyor, altın yüzük takmayı uygun görmüyor, ipek giymeyi erkeklere uygun görmüyor. Onu da aldırmıyorlar. O da bir artık dinin gevşediğinin alameti. Ve tefer ricali bir rical, Adamlar erkekler erkeklerle iktifa ediyor. Ve nisa'u bin nisa, kadınlar kadınlarla iktifa ediyor olduğu zaman. Bu da homoseksüellik, heteroseksüellik değil de homoseksüellik şeyi olacağını, Efendimiz'in ahlaksızlığının olacağını olduğu zaman dediğine göre demek ki ileride öyle olacak. O zaman bu belaları Allah cezaları verecek demek. Peygamber Efendimiz'in şunlar olduğu zaman bunlar olacak dediği şeyler ne? Yerin dibine batmak, suretlerin insan suretinden başka korkunç hayvan şekillerine, çirkin hayvan şekillerine maddeten veya manen döndürülmesi efendim ve sarsıntı. Yani demek ki böyle bu gibi şeyler, musibetler ileride olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Şaşırıyorlar sahabe-i kiram. Yani bu ümmette de olacak mı? Eski ümmetlerde olmuş. Kural değişmiyor. Yani Cenab-ı Hakk'a asi olunduğu zaman, emirleri çiğnendiği zaman, insanlar günahlara daldıkları zaman, toplumu mahveden efendim kötü huylar yaygınlaştığı zaman oluyor diye efendim kural umumi. Yani Yahudilerde olmuş, Hristiyanlarda olmuş, daha eski ümmetlerde olmuş, şimdi de olabilir. O halde ne yapması lazım? Müslümanların Allah'ın emirlerine riayet etmesi, yasaklarından kaçınması, efendim Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım. Allah razı olsun. Hocamızın bize öğrettiği nedir? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Bizim temel zihniyetimizde efendim İskender Paşalılar, efendim bizlerin temel zihniyetimizde bizim yolumuzun ana esası ne? Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışmak. Yunus gibi, Mevlana gibi. Her işi onun için yapmak. Birisinin iltifatına, alkışına ihtiyacımız yok. İnsanların bizi beğenmesi veya bize kızmasından efendim korkumuz veya isteğimiz yok. İsterse cümle cihan halkı bizi beğensin, biz onların beğeneceği iş günahsa yapmayız. Alkışlayacaklarsa bile efendim veya maddi menfaat sağlayacaklarsa bile yapmayız. Neden? Allah'ın yasak kıldığı günah. İç şu içkiyi, içmem. Yap şu kötülüğü, yapmam. Çok para vereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Boş ver. Hayır. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, ben senin beni sevmeni, benden razı olmanı istiyorum. Halk ister memnun olsun, ister olmasın. Ama bak böyle yapmazsan asarız, keseriz, vururuz, kırarız, hapse tıkarız vesaire vesaire. Ondan da korkumuz yok. Neden? Çünkü biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da herkes Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak ve yaptığının hesabını verecek. Ey kulum, ben sana şu şu şu kötülükleri yasakladım, niye yaptın? Şu şu şu iyi işleri emrettim, niye yapmadın diye. Yapılmayan iyiliklerden de yapılan kötülüklerden de bir bir hesap verecek. Nasıl bir bir hesap verecek? Zerre ağırlığı kadar, havada uçuşan toz ağırlığı kadar günah işlemişse onun cezasını görecek. O kadarcık bir hayırlı iş yaptı, sevap işlediyse onun mükafatını görecek. Efendim ben bir şey yapmadım, katılmadım zulme. Tamam, zulme katılmayan bir insan bir zalimin yaptığı öldürmeye, asmaya, kesmeye, günaha yarım kelimeyle bile destek olsa, yardımcı olsa onun da cezasını çekecek. İslam böyle. Hesap böyle. Müslümanın en çok düşündüğü şey Mahkeme-i Kübra'da beraat etmektir. Dünyada kanundan, mahkemeden insanlar kaçabilir, kurtulabilir. Efendim veya kanunlar da şeye uygun olmayabilir. Yani evrensel insan haklarına da uygun olmayabilir. Yani kanunlar Firavun'un ülkesinde de vardı. Mısır'da. Neydi kanun? Erkek çocukların öldürülmesi, kız çocukların öldürülmemesi, sağ bırakılmasıydı. Bu da bir kanun. Firavun'un kanunu. Kanun olması saygın olmasını gerektirmiyor. Kanunun insafa, adalete, efendim, uygun olması gerekiyor. O bakımdan asıl mühim olan Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanmaktır. Sevgisine, rızasına aykırı hareket ederse ne olacak? Ahirette cezasını çekecek, cehenneme girecek. Ama bir de bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ki hasf olacak, mesh olacak, efendim, recf olacak. Yani yerin dibine geçme, batma olacak ve suretlerin hayvan haline dönmesi, hayvan suretine dönmesi olacak ve sarsıntılar olacak. Yerin sarsılması, titremesi olaylar olacak. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Üç hadis-i şerif okuyacağım. Üçüncü hadis-i şerifte de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh dinlemiş, rivayet etmiş. Taberani'de var. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, la imane limen la emanete lehu. Ve la dine limen la ahde lehu. Ellezî nefsü Muhammedin biyedihi la yestekîmü dînü abdin hatta yestekîme lisanuh ve la yestekîmü lisanuhu hatta yestekîme kalbuh ve la yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bevâikahu kıyla ya Resulallah emel bevâiku kâle gaşmuhu ve zulmuhu ve eyyüma racülün esâbe mâlem min gayri hillihi ve enfaka minhu lem yubarek lehu fihi ve in tasaddaka lem yukbel minhu ve ma bakiye fezaduhu ilennar innel habise la yukeffirul habis ve lakinne tayyibe yukeffirul habis sadaka Resulullah ima kal ev kema kal. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ifadelerden ne anlıyoruz? La imane limen la emanete lehu. Güvenilirliği, emniyetliliği efendim olmayan bir kişinin imanı yoktur. Neden? Kendisine güveniyorlar, hıyanet ediyor. Güvenilir bir insan değil. İmanı olan böyle yapar, Mahkeme-i Kübra'dan korkar, hıyanet etmez. Eğer emaneti yoksa, eminliği, güvenilirliği yoksa bir kimsenin, ya kaypaktır, güvenilmez, sözüne güvenilmez, işine güvenilmez, yüzüne güler, kuyunu kazar, arkandan kötülük yapar, parayı verirsen geri vermez, borcunu ödemez. Ha. Güvenilirliği olmayan, eminliği olmayan bir kimsenin imanı yok ki öyle yapıyor. La imanı. Hiçbir iman yok. Var, camiye gidiyor, bilmem icabında bayrama gidiyor, bilmem geçen senede hacca gitti, evvelki senede ömreye gitti. Sen onun eminliği olup olmadığına bakacaksın. Emanet sıfatı var mı? Güvenilirlik sıfatı var. Peygamber Efendimiz'in vasfı neydi? Muhammed el-Emin. Güvenilir Muhammed. Hicret ederken ne yaptı? Kim kendisine emanetler vermişse bir bir sahiplerine efendim dağıtılmasını tembih etti. Tavsiye etti, öyle gitti. Çünkü güvenilir. Hiçbir şey kaybolmaz. Yani senet sepet olmasa bile söz senet. Evet. Emin olmak, güvenilir olmak, hiyanet etmemek çok önemli. Aksine ya ki imanı zayıf. O zayıf imanı da Allah kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz saymıyor onu. La imanı. İmanı yok sayılır. Çünkü o hiyanetin cezası çekecek. Ve la dine limen la ahdelehu. Ahdine sadakati olmayanın da dini yok. Eyvah! Din de gitti, iman da gitti şimdi. Adam ahdine hiç uymaz ki şu adam. Hiç kendisi güvenilir bir insan değil ki. Söz verdi, sözünde durmuyor. Ahdine riayet etmiyor. Halbuki ahd etti, peyman etti, yemin etti ama tutmuyor. O zaman onun dini de yok. La dine, limen la ahdele. Efendim şimdi nereden aklıma geldi? Bize geliyorlar, hocam söz veriyoruz. Söz verdik, sana tabiiz. Sözünü dinleyeceğiz. Nasihatler ediyorsun, nasihatlerini tutacağız. İyi insan olacağız. Nefsimize uymayacağız. Şu namazları kılacağız, şu tesbihleri çekeceğiz. Şöyle yaşayacağız. Ahlakımızı düzelteceğiz. Günahlardan kaçınacağız. Vesaire. Ahdettik. Peyman ettik. Yazılı değil ama Allah şahit. Allah biliyor. Efendim, ondan sonra da ayet-i kerimeler okuduk. Olmadı mı bir ahit? Bir ahitleşme, anlaşma oldu. Niye tutmuyorsun? Niye tutmuyor? Söz verdiği yerde durmuyor. Ahdi yok. O zaman çok tehlikeli bir duruma düşüyor. Ahdine sadakati lazım. Yani bağlı olması gerekiyor bir insanın. Çok önemli şeyler muhterem kardeşlerimiz. Millet sanıyor ki Müslümanlık namaz kılmaktan ibaret. Türkiye'de ahlak kalmadı. Ticari ahlak çöktü, siyasi ahlak çöktü, her şey çöktü. Neden? Bu işlerin önemi artık önemsenmez oldu da onun için. Ahdine riayet edecek, güvenilir olacak, devletin teslim edilen parasını harcamayacak, hazineyi hortumlamayacak, efendim sözünde duracak, seçmene verdiği sözde duracak mesela. Efendim tüccar, efendim güvenilir olacak, siyasi güvenilir olacak, idareci güvenilir olacak, efendim koca güvenilir olacak, karı güvenilir olacak, herkes güvenilir olacak, bekçi güvenilir olacak. Adam genel müdür oluyor bir fabrikaya, efendim takım kuruyor, genel müdürüyle, satın alma müdürüyle vesaireyle hepsi alışverişlerde rüşvet yiyorlar. Teklif ediyorlar. Şunu alacağız ama fiyatını çok yaz, şu kadarını bize ver, şu kadar da sana kalsın, biz buradan istifade etmek istiyoruz diyorlar, rüşvet alıyorlar. Yani ahlak bozulmuş neden? Din ahlakı korur, muhafaza eder. Din gitti mi kuru kuruya öyle ahlak olmaz. O olur diyenler işte olmadığını gelsinler görsünler. Yemin ediyor Efendimiz, vellezi nefsü Muhammed'in biyedili. Muhammed'in canı, efendim hayatı elinde olan, nefsi hayatı elinde olan alemlerin Rabbinin elinde tabi. Allah dilerse yaşatır, dilerse öldürür, canını alır verir. Veren Allah, Allah alan Allah, yaşatan Allah, öldüren Allah. Muhammed'in nefsi, canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki la yestekimu dini abdin hatta yestekime lisanihu. Kişinin dini doğru düzgün bir din olmaz. Dili doğru düzgün olmadıkça, doğru olmadıkça. Doğru sözlü olacak. Söyledi mi? Doğru söyleyecek. Sözü senet olacak. Ela yestekimu lisanihu hatta yestekime kalbuhu. Bu dilin doğruluğu da kendi kendine olan bir şey değil. Kalbi, gönlü doğru olacak da onun için dikkat edecek söylediği sözde de dili o zaman doğru olacak. Temel, gönlün, kalbin temiz olması. E kalbin temizliği için de çalışmak lazım. Kalbin temizliği tasavvufla oluyor, efendim eğitimle oluyor, manevi eğitimle oluyor. E onu yapmıyorlar, ona düşman, ona saldırıyorlar. Efendim öyle bir eğitim olmayınca, o zaman kalbi müstakim olmayınca dili de müstakim olmuyor. Halbuki kalbin müstakimliğine bağlı. Vela yedhulul cennet, yani kalp eğitimi yapacağız, gönül eğitimi yapacağız, iç eğitimi yapacağız, vicdan eğitimi yapacağız, nefsimizi ıslah edeceğiz. Nefsini ıslah eden kurtulur, ıslah edemeyen dünyada, ahirette helak olur. İşte onun şeyi, efendim, bir başka şekilde ifadesi bu hadis-i şerif. O ayeti kerime bu hadis-i şerif. Nasıl aynı şeyi söylüyor, görüyorsunuz. Vela yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bevaikahu. Komşusunun efendim kendisinin haksızlığından, zulmünden, aldatmasından, belasından emin olmadığı kimse efendim cennete giremeyecek diyor Peygamberimiz. Bir tehditli, tehlikeli durum daha. Komşusuna zulmediyor, aldatıyor efendim eziyet ediyor komşusuna. Komşuluğu kötü yapıyor, iyi komşuluk yapmıyor. Komşusu onun o halinden şikayetçi, yaka silkiyor, emin değil. Bizim komşu ben yazlığa gittiğim zaman veya yurt dışına gittiğim zaman ne yapacağı belli olur, olmaz, çalar mı, çırpar mı? Efendim ben evde yokken efendim benim namusuma, malıma, mülküme göz diker mi, dikmez mi? Emin değil. Ha, komşusunun kendisinden emin olmadığı kimse cennete giremeyecek. Çünkü komşu bir ölçüdür, büyük bir ölçüdür. Büyük bir efendim adamın yakını olduğundan her şeyini bilirsin. Oradan anlaşılıyor. Tabii şimdi her şey çöktüğü, değiştiği için efendim komşuların kötüsü de iyi insana zulmediyor. Bu sefer yani o komşusuna zulmetmek değil, komşuları bu zavallı, masum, salih, abid, zahid kimseye zulmediyor. Sorsan bütün mahalleli yaka silkiyor. Falanca adam çok kötü falan. Neymiş kötülüğü? Adama bakıyorsun, beş vakit namazında, dürüst, iyi bir insan ama etraf çok fena olduğundan kimse sevmiyor. Aman ya, bırak şu yolbazı ya, bizimle akşam kafayı çekmez, efendim toplantı, parti yaparız, dansa gelmez, karısını getirmez, bilmem ne filan bir sürü şikayet eden. Onlar başkalaşmış da onun için, yani bu adamcağızın kabahati yok. Etraf tamamen değişmiş. Efendim başka milletler gibi olmuş. Kendi örfünden, adetinden kopmuş. Şimdi bu adamcağız kendi vatanında garip kalmış, gurbette gibi kalmış. Böyle değil de aslında ikisi de iyi komşuyken komşusuna haksızlık ediyorsa, zulmediyorsa o kimse o zaman cennete girmeyecek demek yani. Tersini anlamayalım. Bu devirde anneye babaya itaat diyorlar. Tamam, Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i şerifte var, İslam'da var, anaya babaya itaat. Ama ana baba diyor ki gel lan buraya. Şu içki iç bakalım. İçmezsen babalık hakkımı sana helal etmeyeceğim diyor. Oğlunu içkiye zorluyor. İçki haram. Oğlan içmeyince sen ne biçim Müslümansın, ananı babana itaat etmiyorsun diyor. Sen ne biçim anne babasın ki Allah'ın emrine karşı geliyorsun da günaha teşvik ediyorsun oğlum. Ne anneler biliyoruz kızlarını neye teşvik eden. Ne babalar biliyoruz çocuklarına efendim namaz kılıyor diye kızıyor. Dürüst diye kızıyor. Bu kadar dürüst olunmaz bu devirde. Ne olacak? Biraz aldatacaksın müşteriyi diyor. Olmaz baba diyor. Ticareti ben dürüst yapmak istiyorum, helal kazanmak istiyorum. Sen hangi devirde yaşıyorsun evladım diyor. Azarlıyor bile oğlunu. Hile yapma, ticarette tartıyı, ölçüyü şey yapmaya uğraşıyor. Almanya'da birisi anlattı. Cuma hutbesinde hoca okudu. Hutbeyi okuyan hoca anlattı ki, efendim, birisine çağırmışlar. Bizim efendi ölüyor demiş kadının birisi. Hocam gel şunun başında Yasin oku demiş, gitmiş. Adam hırıl hırıl hırıl hırıl hırıl diyor ölmek üzere. Göğsü böyle hırıldıyor. Gözleri kaymış. Söylenenin farkında değil. Yani ölüm hali. Haleti nezi diyorlar. Ölüm hali. Hoca da başına geçmiş. Yavaş yavaş eşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sözlerini söylüyor ki kulağı alsın. Ölecek olan kimsenin. O da eşhedü en la ilahe illallah desin. İşte böyle teşvik ettikçe, telkin ettikçe eşhedü en la ilahe illallah'ı nihayet bir ara ölen adam efendim gözlerini açmış, hocaya sert sert bakmış, hışımla bakmış. Ya demiş hocanın ne söylenip duruyorsun, ne tazik edip duruyorsun bana, ne telkin edip duruyorsun demiş. Söyleyeceğim ama demiş görmüyor musun şu kantarın topuzunu boğazıma nasıl tıkıyorlar ağzıma. Ondan söyleyemiyorum demiş, ölmüş. Şimdi hoca bu lafı duyunca bacı demiş kadına. Senin kocan öldü. Ama böyle bir şey oldu. Yani ben kelime-i şehadet getirtmek istedim ama o da söyleyemiyorum hoca işte ya. Görmüyor musun? Ağzıma o görmüyor tabii. Yani melekler, azap melekleri şey yapıyorlar. Görmüyor ama o görüyor sanıyor. Görmüyor musun? Ağzıma kantarın topuzunu tıkıyorlar. Konuşamıyorum ondan sonra. Kelime-i şehadet getiremiyorum diyor. Bu ne haldir demiş. Hanım demiş. Bacı demiş. Ölen adamın karısına. Karısı demiş ki ah hocam, ah hocam derdime temas ettim, parmak bastın. Bu bizim herif bakkaldı. Efendim mal alır, mal satardı. Mal aldığı kantar, hileli kantardı. Malı alırken o kantarla tartardı. Efendim bir kiloyu 900 gram gösterirdi. Yani daha çok alıyor. Az gösteriyor kantar. Ama satışta o kantarı kullanmazdı. Satarken öteki kantarı kullanırdı. O da efendim bir kiloyu bir kilo 100 gram gösteriyor. Ne oluyor? Alırken 100 gram hile yapıyor. Satarken 100 gram hile yapıyor. 200 gram efendim sırf tartıda. Yani fiyatını ayrıca kar koyması ayrı ama hile yapıyor. Ha, yaptı ama ne oldu? Son nefeste kelime-i şehadet getirecek. Zebaniler ağzına kantar topuzu sokuyorlar sanıyor. Neden? Allah kelime-i şehadeti getirtmiyor. Neden? Güvenilir adam değil. Zalim adam, hırsız adam, arsız adam, hayatında hüsnü akıbete yaşayacak işler yapmadı ki Allah hüsnü akıbeti ona nasip etsin, kelime-i şehadet getirtirsin. Getirtmiyor. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Eyyüma racülün esabe malen gayri hillihi. helal olmayan yoldan bir mal ele geçiren herhangi bir adam. Bir adam ki kazanmış bir mallar elde etmiş ama helalinden değil, haramdan. Helal olmayan yollardan efendim paralar elde etmiş bir adam. Ve enfaka minhu. Şimdi adam çok para kazandı, zengin oldu ama vicdanı sızlıyor. Ya ben bunu haramdan kazandım, haramdan kazandım. Geliyor camiye, ya biraz ben hayır yapmak istiyorum diyor, para veriyor camiye. Neden? Vicdanı yakasını bırakmıyor ki, sen bunu falancayı aldattın, filancayı dolandırdın, filancanın malını aldın. Bu para bir sürü efendim haramlı, katışık bir mal. Tabii o getiriyor, biraz infak edip, efendim hayır sadaka verip sevap kazanacağını sanıyor. Böyle yaparsa bir insan haramdan kazanıp da infak ederse hem yubarek lehu fihi, bu efendim yaptığı hayır efendim ona hayır bereket getirmez. Ve in tasaddaka lem yukbel minhu, tasadduk ise yani malın kazandığı paranın lem yubarek lehu fihi demek, kazandığı malın hayırını görmez demek. Yanında kalsa kazandığı lem yubarek lehu fihi, malın hayrını, bereketini görmez. Yanar, kül olur, yıkılır, dökülür, ne olursa olur. Efendim, ve in tasaddaka, sadaka olarak verirse, lem yukbel minhu, isterse hepsini versin, kabul olmaz. Efendim, bilmem, Köroğlu'nun hikayesini anlatıyorlar. Bolu valisine kızmış, dağlara çıkmış. Zenginleri bağırta bağırta mallarını alırmış, fakirlere dağıtırmış. Olmaz. Neden? Helalden kazansın, dağılsın. Ama zenginin malını alıp fakire aldık, verdikten sonra ondan o bir hayır görmez. Kabul olmaz. Ve ma bakiye, yani yanında kalanı da tasadduk etti, kabul olmaz. Yanında kalanı tezâduhu ilennâr, cehenneme giderken yolda azığı olur. Cehennem azığı olur yanında kalanda. Buyuruyor ki Efendimiz hadisin son cümlesinde, innel habise la yukeffirul habis. Habis ve pis olan bir kazanç efendim habis ve pis olan günahı sildirmez. Pis şeyden hayır yapıyorsun, ondan hayır bekleme, sevap bekleme, kazanacağını sanma. Çünkü kötü mal, habis mal, pis mal, haram mal efendim pisliği temizlemez, günahı affettirmez. Velakinne tayyibe yukeffirul habis. Helal para günahı affettirir, habisi temizler. Yani sen helalinden alnının teriyle kazanır da hayır yaparsan, bilerek bilmeyerek işlediğin günahları Allah affeder. Ama böyle haramdan kazan, hayır yap, olmaz. Olmaz. Hatırlıyorum, geçtiğimiz yıllarda belki siz de hatırlayacaksınız. Bir şehirde efendim bir genelev kadını parasıyla bir cami yaptı. Vaizin birisi de bundan hayır olmaz dedi. Yani kadın pişman olmuş, tamam pişman olması güzel. Ama cami yapmış efendim, olmaz dedi vaiz, ceza yedi. Böyle dedi diye ceza yedi. Peygamber Efendimiz işte yani haram ile olan hayırın kabul olmayacağını bu hadis-i şerifte bildiriyor. Efendim helalden olursa kabul olacağını bildiriyor. Tasadduk etse kabul olmaz. Geriye kalsa cehennem yolunda cehennem azığı olur. Yanında dursa hayrını, bereketini görmez. Haram çok fena. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, izleyiciler, Allah'tan korkalım. Allah'tan korkun demiyorum. Hepimize lazım. Allah'tan hepimiz korkalım. Kullar olarak Allah'tan korkalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Yaptığımız işi temiz, güzel yapmaya çalışalım. Temiz, helal para kazanalım. Az olsun, temiz olsun, helal olsun. Helal yere sarf edelim. Yaptığımız her işi Allah'ın rızasına uygun yapalım. Günahlardan, haramlardan kaçınalım. Allah'ın haram dediği, günah dediği şeyleri yapmaya kalkarsa Cenab-ı Hak bu dünyada da yapanların cezasını veriyor. Burnundan fitil fitil getiriyor. Ahirette de ebedi cezalar, efendim ikaplar oluyor. Bu dünyadakine bile dayanamıyor insanlar. Bu dünya muvakkat, bu dünya fani. Bu dünyada efendim insan küçücük bir sıkıntı çekse işte bir yıl, 6 ay çeker, 1 sene, 2 sene çeker, ölecek, biter. Ahirette cennete giderse bir şey değil. Sahabe-i kiram çok eza cefa çektiler. Bir kısmı işkenceden öldü. Ne oldu? O azap bitti, ahirette cennetlik oldular. İslam'ın ilk şehitleri, İslam tarihini hatırlayın. Bir şey değil. Bu dünyanın azıcık azabına dayanamayanlar ahiretin ebedi azabını nasıl göze alıyorlar? Bu ne mantıksızlık, bu ne insafsızlık, bu ne izansızlık? Anlayın, ibret alın, aklınızı başınıza toplayın. Herkes kendisinin hayatını gözden geçirsin, hatasını tespit etsin, düzelsin. Şu memleketi düzeltelim. Ahlak düzelmeyince millet düzelmez, memleket düzelmez, ümmet düzelmez, dünya düzelmez, ahiret düzelmez. Öyle temelli iş yapmak lazım. Kalbi temizlemekten başlamak lazım. Dürüst sözlülüğe gelmek lazım. Dürüst işliliğe gelmek lazım. Kimseye zulmetmemek lazım. Harama yanaşmamak lazım. Efendim, el uzatmamak lazım. Bu okuduğumuz hadis-i şerifler onu gösteriyor. Hepimize ikazdır bunlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kul olarak yaşatsın. Sevdiği amelleri işlemeye muvaffak etsin. Salih kullar olmayı nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eylesin. Alim olmadan, bilgili olmadan, hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri okumadan insan bu işleri yapamıyor. Tabii bir de içimden geliyor ki, bunları okuyan nice din bilgilerine sahip insanlar var. Bu günahların hepsini yapıyorlar. Hatta gelip karşına da dikiliyor, diyor ki ben senin bildiklerini bilirim, senden fazlasını da bilirim diyor. Biliyorsun da bu halin ne? Adamın haline bakıyorsun, ailesine bakıyorsun, çocuğuna bakıyorsun, ticaretine bakıyorsun, kazancına bakıyorsun, vatana hıyanetten para kazanıyor. Kimisi. Yani öyleleri var. Kimisi esrar, afyon kaçırmaktan, kimisi başka şeylerden kazanıyor. Bir de vergisiyle övünüyor. Yani haramdan kazanıyor, devlete şu kadar vergi veriyor. Onu övünç meselesi yapıyor bazıları da. Onun da kıymeti yok. Efendim, millete de kıymeti yok, kendisine de kıymeti yok. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sevdiği ümmet haline getirsin. Efendimiz'in sünnetine uyan, hadis-i şeriflerdeki güzel efendim şeyleri, bilgileri yakalayıp alıp güzel Müslüman olmaya muvaffak etsin. Efendim, salih Müslüman, hayırlı Müslüman, her yönden faziletli, erdemli, yüksek insan olmayı nasip etsin. Güzel işler yapıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Cennetiyle taltif eylesin. Buyur cennetime diye cennetine dahil ettiği kullarından eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Cemalini görmeyi nasip eylesin. Rıdvanı ekberine cümlemizi vasıl eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Hatalarımız varsa, hatalar olunca ne yapılır? Hatalardan dönülür. Hatalardan dönmeye tevbe deniliyor. Hatanız varsa dönün. Dünyadayken dönülür. Günahlar, hatalar telafi edilir. Ahirette olmaz. Öldükten sonra olmaz. Accilu bittevbeti kablen mevt. Ölüm gelmeden evvel Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüşü yapın. İyi Müslüman olun. Allah'ın sevgili kulu olun. İş işten geçmesin. Tevbe kapısı kapanmasın. Efendim, fırsat kaçmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.